رب دیرے تعلیم کے دیرے بے خلیدن کے استان رب دیرے کانا کان اللہ نہیں کان رب داغا پا خونا داغا پا تربیت دیرے جو کرسے مجھے فتح نہیں داغا پا خونا دا مجھے تا ہر حال بانی سالی دن کے چھ فتح ایسے فرقی اگر چھتا میں نسترے لولا انزل علینا ملائکہ منصر دا مخیبو یقینی نسترے لا ارجون لا خافون خبر کی پیغمبری اور کولا مجھے پلان کی خان لے والے اور کوئی بے پلان کی ملک لے والے اور کوئی دل اور کولا نہ پلان کی مولی سے لوگ عالم ہو ادرسی نظر کوئی دا پوا غلا والی مور کولا مجھا اللہ تقسیم ویست تقسیم رحمتی نظر سنے دا خدا اللہ تقسیم دے اللہ کارو چالے اور کئی اولی من منگر افغان منتر جسر گن سکنا لقد استقبرو رد دے قسم تا اللہ زانی دو ہو گو پا خلو دانو کی شتے نو زان لیکن استقبرو تکبرو پرو کنا تکبرو میں استقبرو کو زانی دو ہو جان رہے اپا خولو نفسونی کے تاس ازان تخکاری جی تجو تب اصفی او تاس ازان نور علی اخوائی کی ناصر بخبری کی ماتے سرگنشی او سر جاتے کی او ایدی بریدنا او توان دیر جاتا ہو رہے او رو دل آتا یا تو توان دو برید پوری نا ہو رہے او رو دل دو برید نا ہو رہے دل دو پوری نا ہو رہے دل ادیر جاتا ہو رہے او رو دل او رو دل دو توان سو نو دیر جات بجی تنین مانا سلا دیر جات قدیران لے رہائی پہلے کہ فرشتے بولی نہیں نبی خوشحالی پدا رجبانی بالکل خوشحالی نبی حضر خوشحالی پدا رجی مجرمان اللہ لا جے کنا سرنا کرنا اللہ بالکل لا رجل صدہ سو کم مشتے سو دا مطلب نہیں کہ لا رجل یو سر ایسے بولی اگلی دی لا رجل سو کم مشتے ان پدا ویل غاری او دا بسرو بل رجلان یا لا رجل صدہ بل امراتن عالمو کی کرا دا سان تو نو سو کو نشی دی مطلب دای یو تن نشی بلکن دا جو لا بسرا نو ایت کس نو کو سالے خبر پتہ دار زبانی دی مجرمان لا دا دے تبارک مسئلے کے خلاف گئی دی مجرمان لا والے اوائی بدو ہجرم ما جورا بن سرانا بن سے بن کیسی فرشتے دی گلی کنا او تیجی تے جو سو عذاب دے اور بمونگا پور تکے اولی حجرت مننا اجرم محجورا فیل حجرت من سید مننا من سید مننا بلکل بن سید مننا نزیران سید ورخطائی دکنا لکیوی تو گزار کے دی جروز چرے دا سی دلرنا لسنو دو خویر پنو کمرا دا خویر پار مرا دا خویر پار کمرا دا اجرم محجورا نوف کرتا کیجی اللہ خود مانا لینو مداخل کرنے بچے ہجران تمیم محجوراً جاوسرا نمکب لیجو یقولون ہجران محجوراً یا اول بدو فرشتے بوتو یقولون آئے با فرشتے ہجران من اکلیسی ہے بن کیسے ہے خیر سرسن محجوراً بلکل بن کیسے ہے ہجران حرام حرام محرم علیکم اليوم البشرا وسالے نسکینن تو تو زور دے پسناک دے اتنگول دی کلام دا فرشتے اور کلام دا مجرمانو وان جب سنگا سفر چکری دو دا ملومنا سوی چکری دی پدے باپ کیا آخو محروم ہے چی آخی دا برکت دا غرنا مجھے تو وان جسو مانا حساب بسورو کن کبا ملومنا دو حبام منصوران کسا کری دو رسے دو عملون سو کس خساک دے سو دے نیست دے او خساک دے عداس دے چا خساک نا یو دے کن ان کی پر لمبتی نکی گی باغبانی منصوراً بلکل بولے سے دس حالات خلق بانی جو کلی کے دس مسلامو من گزارو نیکانو کیا اوبا پسردے کی ہم او دسونا پسولو اوبا بانے کل نو پندی دے انچاو دے او گوت سرون دے انچاو دے ناجدان بلی سے گوتی لگولے ہوئے یا دیکھا مانگل با اکمی زندگی کل دستے دے ان کل تا جد دے ان کل دروہ دے نو لارو کا چانو خوری کی لار صدا نو دمرو ایلی اخلاص پکی تاو او دن طلب پکی او خودون کنو چو تا خوله چلار دا ندا دا تا فتا که رو پده که آل سا کراو فجعان ناو رابا منصورا اتا جبون والوطل اغنون جن والوطل دا سانتا تلاوتین الالالا اتا پا پیدا باندران اللہ او مقربانا سر تعاون والوط ار تا ختم شو ارو جو والو جولی سخی پلاس نسو روجی خو نالی جزی کسی ناخام دوم رو خوی کنا چی سب او وائی و آل تا پا عجر که وال وقتی سخی نیسی و روجی نیسی دیره که ناخام بیر او خوام خوام خوام با خوشالی روجی روجی که سر او خواشی وچی او دا که گوری پا روجی که سر مخت ری او فرون چه گورن دی یعنی پر مر پلم سی الا که دا سنگ روجی که تا کتا پلم سی ادا پا کتا کنا سی سنگ روجی را روجی لان ساتل اللہ وکر لکه غایوگی که دیر پا تیجیر پا دلمان دیر خوی مدار دیر پا روجی تیجی اوان و قدوم بلا ما عملو من عمل فجعلنا او ابا هم منصورا اصحاب الجنه فساله ایم شده کنا که تبارک عقیده و عمل دی دور جنتیان تبارک دانی دیر بهتر دو زید دو اعلا و آرام او دیر خستا دو زید دانی و غرنیر دانی خیرون دریت لکونی میلی که خیال تا پیتر کوئی کنا یو فعلو دی جن خا یا را مانا کی خیریت تی ادره دی پیغا تنین بل پارسی کوئی را پاس پیدا پیتا بلی خیره مدادی دیر خیر دیر خیر مستقر قرار ارام توی تکاوی دی توی آغا مانا کی او بیا سین تیو سر جزارا ہوئی مقر نویل انتا قمانی پورا کولا بدلتا مستقر کنو جوت لکننا ادرین سر دا تنین تو گورا اما قیلا قال یقیل دا مکول دا غرمی اما غیر سر جا دا تنین دا اولی احسان سر کار کرده اللہ ستا دا کتاب دا قربان سن یا اللہ دا خپل کتاب فهم من لراتا اللہ تو راتا سمر خوش آلی ویلی جی پلک کتی جی پلک جبانی واسن مکیلا مکیل ویلی ویلی کوئی عالم پا میدان نماثر کرے اور کوئی عالم پا زندان کرے حساب و کتاب ہو کا بین العصر والمغرب اندازہ بانے حساب و کتاب بختم سی وقت دا غرمے دے سخت دا تپ و دا براس دے نچے غرمہ کاملی جی جنتیان با جنت کی غرمہ کاملی جی نگو بسنان با پدو بس دے نتو دولا آرام جات سو آغو پارا پریشانی ختم ہوتی جا رسول احسن مقیلا من قال قال اللہ کفر تو بانے میں تلے کہ نتنیان گوال بانے اعتراض کو من قال قال اللہ کفر فقد کفر اگر قال دی یقین مجھے دی قیلول تن مجھے سوگ چوئی اللہ ام دمہ کئی مجھے کافر دی فقد کفر میں استاد سنا جلیس میں سبحان اللہ استغفر اللہ لا تقل یا ولی اللہ لا تقل لا تقول لك لا شبوع ما يسير ما توصل يا لدي أنا تبي متي رجلا تفيري أنا جاود يمن لدي سام بالاتي ما يدي سفير وبيك رنو جيتا أهو قال ده يقول ما كان لك أنا وجماعة ده ده قيلول وثم ده يستوي ما شاء الله بارك الله فيك ده كلا خبره ده ويل مناسب ندي ده شبوع من قارق الله ده مو تبعه ما نم ويل مناسب ندي مسيلي كنا أدب ده كده كلي منو يكره فقد كفر عن قيلولكم مقيلا غير آرام بغرمي قالت وبيل شيء استخوز ذكر كي في الدنيا وبشلي دي أسمان بالغمام وصبو دي رياضو ورياضي تدي بلرنا دير خلق سين كوا ما بفرق بين نتيجي ودا سيوضا كياسا كي ودا پرا روان دينا كده دير نرنا دير جاتين سيويلا كتا ورياض روانا جا الورا دا آياسا درب غبار دي فرشتی را روانی جی پاسنا نو داسی بختاری جی رکا وریدی چی روانی چی را اسمان طول پک چی اسمان جل شو او جناب جی فرشتی را روانی جی بلغمام پوریو بانی یا عمل غمام دو وریدو نا را کجی لیو کلیشی فرشتی دنیا تا عالم تا آغا دنیا دا دنیا نا را کجی لیو کلیشی فرشتی میدان دنیا سرطا پورو را کجی لیو طول طولی برا کجیشی حدیث مبارک کی تفصیل نے فرشتے دا طول عالم نہ چاہتے رہے یو دا جن دا چی دا عالم طول نہ چاہتے رہے بہور لگے دلے نو خلق با کس دی کس دی فرشتے دا کسی شوری بھائیں روان دی روان دی میدان دا محصاب تا طول جو دیش ونزل الملائکہ بکنجیلا اختیار آباد سے پدغ رجبانے کے خیر ہے وہ دیکھے رہے الحق بالکل کہہ رہا دنیا کی خیر تو دیکھے رہے دیکھے تو خیر بدلی گی آج تو خیر ہے خیری تو خلف و مقام لے حقائق الاشیاء سا دیتا وہ رحم ہو گیا ہاں متحق کن ایسا حقائق الطے کیا بدلی گی نا نہ صورت بدلی گی نہ حقیقت بدلی گی ونزل الملائکہ الملک یوم الدین بدور ربانی اختیار یود اللہ لے کرام مہربان اللہ وکانی امن ابل کافری نا سیا بدور کنمونو کو تبارک دیر جت درنا دیر جت سخت خطرنا کرا بلے کہ بچے کن لگے ظالمان یہ ذکر کوئی تو کن بلگی ظالم جیسی کہ ان کے بہت ڈاللہ کچھ برکت دے گل کو تیر غیر میں جانا اپنی بدل کی نہ ملا مجھے فلسطین کے کن لگے ہائے رکن میرے میں جنوید اللہ فرمار مار رسول سبیلن دا لو لار دا لو کامل اور تمین مانا سبیلن لو لار اور کبھی صورت کے تو کچھ لے نہ رسی راستے کی نہیں چھوٹانے کے بعد آئے بہت دفعہ بہت صدا نہیں ہوں گئے کبھی کے لیے جو تو غیر ہے کبھی دونے تو جو خیر اخلاص تیرے گا ہلو تیرے والے کبھی صورت کی جا دیا رہا دیا دیا رہا ہمارا مسئلہ لے گا پر کبھی چکن لگے جا کے خور جا کے خور کم دے تبارک اللذی مجدل الفرقان میں قرآن نہ لے رہے میں برکت میں نہ لے رہے گا اللہ میں جو قرآن نہ جان پوک رہے اور اسم طریق مجھے علم دے پاہجی میں کہہ رہتے ہیں وہ دو گانے الظالم غزہ کے خور اللہ مولی لسکے برا غزہ کے خور اطول جہ کے خور دے رہے کہ اللہ کو اللہ والی الجن والی العہد با قسم ظالم کہ خیر بے خیری دے بلنم یا جن جنس دے ظالم جہ کے خور کے رابط کے تمراجی تو دور کی اسم مانے خروب ہے وہ بات تبلیغان ہو رہی کہ لسن روز میں جی کی تنگل کا بور کیا گا تو خلوم مرسی بور لسن میں ختم کیا چھوی جو بات رہی یہ کی بیدہ قرآن دا ولی تو کل لسن خود سرست و مانسی وار خطا سی اور پریشانی مکل لسن ہم چکون لگو جا ہم دے گا تو خلوم گا چی چیز ہم بخوری وائی بائی رکنی وائی لکات سو ارمان لیتنی رکنی را نمیلی نیویل پانتی سر لار جب اللہ دلی دلی لار بھی بولے ہو اس را گئے گئے لار پر اسے ملا تھا اگر پلان کی ملا بھی نہیں ہے اگر پلان کی لیڈر بھی نہیں ہے اگر پلان کی ملک بھی نہیں ہے اگر پلان کی بادشاہ بھی لار بھی نہیں ہے آج سے تم اخونوں کو ہوتا جرا ہے نور آن سے لار بزنی کی لار نہیں محسوس لار نہیں اگر اسی تو عقلی لار ہوئی جاتی جو والا لار ہوئی مدا نمت تقو فلان خریران نمین ہوئے گا پلان کے پلک زاللہ یارہ دوست غلط آنی پلیت نے تجیم سر رہا کر کر دو پلیت نو اگر پلیت تو غلط آنی نہیں لیا ادانی نہیں کرے مدابت تو دیرہ خواہ تو انہوں سے لکھبرہ لقد ظلی قسمت اللہ قیمن قطع کرن گو گو آنی ذکر بیاد دا اللہ نا آنی ذکر بسرط فرقان نا ذکر دے آنی ذکر بیاد دا اللہ تبارک اللہ جالت سوائے برو جم بدین ایسا اولم دا بہنی رکلی کی ما نورو گلی منی زفری بغید آگے نو اولم پس تاغینوں کی راغر والا تیا مسئلہ بہن سو دے سیطان دے بندہ دیر جا سر مولی کے نوی سر مولی سائے کو آنی ذکر فرا مانا کی آنی نبی فرا مانا کی آنی القرآن نبی اک مسئلہ ہوئے گا اپا ہوارے قرآن ہوئے گا یہ دے نبی بچے دا غصہ گردن بے نبی خبر کئی اپا حوالے رو قرآن کئی میرے دین ایسا علم پس تارینا کراغل ہوا تھا جانے سو دے سیطان دے بندہ دیر جا سر مولی کے اے او خبر کئی نو پبنو کن پار کر دے سرمی وائی بلے جرے گاندہ روانی شکایت کے پیغمبر دا ستاس پیغمبر دے عزیز کے راجی ستاس پیغمبر دے یسکو کمیل اللہ ستاس جلا اللہ تک جیجے خلق انصاف نو کرے دا ہر لیڈر من لیا اور غمائے نو مانے لی بہر چاہ مدر کے وجہ خود رہے غمائے رہے کے وجہ میں خود رہے ادا زہاں کے ایک نقل کی یا کلی ادے الی المرفق ثم تنبت فلا ازال قضالی بابا نیسا بابا اوڈیجے دے دے دے خوی اوڈیجے دے دے دے خوی پیغمبر شکایت کی کہ پیغمبر شکایت کی نظمہ اصطا ادم اخلوق دا اللہ کو پر اللہ نہ ہوں بس اللہ اللہ زمین عقیدہ درست کے ساتھ تو پر مر پورے اللہ کے خلاف ان کی رب نے یقین زمانے کام بولے کرو دا قرآن دانی اتخذ القرآن مجوراً حضا تکر ہوئے دے دا قرآن بچ زیتن دا قرآن بچ خلق ہوتے ہیں قرآن کو منہ لے ایمان دیتے تو سر بھی اگدی تو خلمان اس کو لے تو سینے اگدی تو سر اگدی شکر دے اللہ شکر دے اللہ اور قرآن مبارک کتاب دے مداہو امینی خود کی دائی ویچی تو دیانوں تو تمہ طریقہ پیغمبر علیہ السلام و جنہوں کو یہ جسی نمانا میں جورم بالکل پری خود رہا دا بالکل دے کبھی مانا رہا اپنے خود رہے موجود بالکل مزدورم متروک پری خود دے مانا بانی ذکر کئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ ابن عباس سے اور اس شکایت کی اللہ رب العالمین کا کہ میں چکم نصاب کے درس میں کرے اور نصاب کے درس میں کرے شام مولیان کی سوچ چکی تھا میرے سوالا دا شکایت کے دے خلاف نہ رہی قرآن قرآن قرآن بالکل قرآن کو گورا اپنے کے تخصص کو تفسیر دے کر رہے تخصص پر قرآن ہندے کو تو قرآن کوئی بھی نہیں مسل کر رہا لوگ وتبارک جاننا لکل نبیین تسلیرہ دائیل تسلیرہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے تسلیرہ با شکایت پر روان دے خطور بتا کے جمع پھر انگار پیغمبر اللہ دشمنان جن سے جمع پانا بان دشمنان من المجرمین مجرمائنا مجرم چوکو تبارک الذی نزل الفرقان کدا مسئلہ نو مدری دیکھ تیار نو دا مجرمان دا مولا دشمنان کری اپوالے نچے تول دشمنان نزل بس جن ترکم اللہ تسلی ورکی پورا دے بس ایک جواز رب دے تعلیم کے رئی بے سر تکمیل ایک یاو تعلیم کے ستا پورا دے تعالی ہدایت کے ان کے اہنگات کے ان کے تاتم ہدایت کی بابا فرید بہمول نئی نئی انداز نئی نئی طریقہ تک مطلب آ گئی عبارات نہ سب کا و حسن کو واحد چلو پیوروں کی طرف بر رنگ باندھے مداد تفریح امدادی رے کامل امدادی رے مدد بری کئی پبان کے پروفیسروں کے سڑکی کے بنا وایا کو کمی نہیں بابان اور مراج بدمان قرآن طور پہ اگر بان ایسے کرو سے بلتی جاتے خبر ہوگی کتابوں میں لگ لگی گئی بتا رہا ہوگی کہ مضبوط کو پگے بیان دارے رہے خبر ہے کی محمد شوتا مطلب تم خبر راوڑی پیشمنی کی ہوتا تک سکسم خطرناک خبر مسلم سکسم ناسنا خبر ناسنا خبر ہے کہ راجم دے ناسنا خبر سگون دا ناسنا خبر تحمت دے ادا سا تو ناسنا خبر غلط باون دا ٹول وہ ٹول کے راوڑ وہ پدی اناسنا خبر دلیل دے منصر دلیل دے ادا دلیل دے کتاب کے راوڑ دی وہ تو مانا کہ جو حجت وہ صبح ابن کثیر ہوئی بے حجت وہ صبح الترتیل الترسل والتثبت فارام ویل اتطلقل وقال قوم هو التبیین خبر پاک صاف کر گن دول کہ خبر صاف کے پاک سی میرے پارا وقتلنا و ترتیلا وہاں سے تفسیرا اگر لیکن کا ہوتا رستہ بیان دا ہوئی جواب بدر کم آسن جواب واحسن دليلا وبرهانا. آسف ويساس ويش داد دي سبي اتراض جواب دي داد دي اتراض جواب دي قرآن كي اتراضون لكم رانا نتا سرجي بسيطانا سرجي بسيطة رسم كل وارك سرجي وبوري قرآن ويكي سي اتراض في داد جواب در لكم اصوبة في داد جواب در لكم نكم دي كرا لكم بل دي كرا ودا قرآن كرا لي دل دي بانا ودل دينا كا كار خدا سو سوال آسن تفسيرا آسف تفسير باندھے مخبراسی ادو پریتان دیر بدی مکان کی ادیر خطا پلاری دنیا پلارے کلارے پلاری مثال کتاب اور کہو تایو جندے نہ قلم دے نہ مثال مصام کریا دو برکت دے دے برکت دے فرعون کے دے برکت دی بنی اسرائیل کے برکت را دے اللہ رب العالمین عملی مثال پودرو و جہلنا ماہو اخاو اہو نوزیرا دسرنے کے دو روح کرو دے دے گا پیسے دے انکے روح دے دو مرگرے برباد برباد دادا سدھر کو بچے خطرناک یہ قوم کا صاحب الرس ہے لیکن در دو بو کا تیرہ بخور کو آبادے کلو فکمی پیغمبری کوئی تو غرغو رو کوئی تو غرغو رو اور آہ تاہی کسی سو ہے پاس دکھتان ہوئی جو اصحاب الرس اللہ کے عذاب رو دمرنا تدمیرا دا اللہ تبا کرو سرد مختصر ترخی مقصود پنکی عزیزی مقصود ترخی رحمہ اللہ امام محمد کتب ستا اصول ستا ظاہر روایت بس پگ والا مختصر کو یہ کتاب کے جمع کرو مختصر ترخی پر نمبانی لکھی دی ترخی باغی بانی باغی سر اکیرا سنسل عمر رحمہ اللہ تعالی مجھود دیر سے جلد کے کہ پہلے سے غط غط جنجنی کتاب تھے پیدا کی اور جنجنی حسن دروس مصروط ہو دے تو مسئلہ بانی حاکم خلاف کرو اے دا سے مدا دا سے دا نکے گا ہمارا اگر لگے میں سزا ورکڑا مجھے کوئی تو ور دو کوئی تو بکرو تو بخل جمعاری نو پیسا صدق ایک قسم کرے مبسوط پر دیر حد پورے دے املا کرے با دو کوئی نا شاگردان منظم را باول دو کوئی پر غار بانی بخلو بانی پک کنگی جی پرور کنگی جی پرور بچینا جو تکن تو کی پوری ہو سوار پلو یوتن کا سروت کو جا پجو پسے پلو پلو پسے اتا اتا پسے اللہ پسل داب جور کا پیر گا میں ادم بطول باکو نکوینی کا پیرا اب اگلان دینا آواز کو کتاب الطہارا قال اللہ سبحانہ و تعالی فاوسیلو یا کنت میرے سراتے فاوسیلو جیوکم وائیوکم علی المرافق کنسو بروسکم ففرد الوزی اے اربعا مدیر قدیو ایدین کو گا داخلی بلتا و بلتا ربتا و گو دولے مدیر با سورو کو کتاب الطہارا مدیر قدیو نکل و رجل سورو کو لے مقصود تقریبا دولت دیار لس جزا بدیر نے نکلے سین بکوی نے نکلے سین حج ختمی عباد با حج ختم سو حجان با ارمی کرا جو جوانا فر جد دے اللہ صلح پکوی کو پرسن کندہ سے پرسن دا سبن دے کمی کو جوانا فر جد زبا کندہ کو پرسن اللہ دے پہ دے حساب رحمتی نو کی علماء دے دین دان دے پہ دے حال کیا وہ خلوم را بند کرے زمان ادا کار چیزی بدا کون کرا پیار بے یہ تھا مسائل بے تو فضل پھر جب اصحاب الرحمت پیغمبر کوئی چھو چھو پر اکوئی چھو شہید چھو پیرے موری پہی نہیں کیوں دیر اوبر جاتے ہر یو جب ہونا بہن نے کتاستا مثال ہونا ارم سال تاریخ میں تو خوضل حقائق بپار و پندر جنسیت ہر یو جب قومون نا تب برنا تدبیران بنیاد وقت لے مگا جو بنیاد وقت لے تدبیر کبیتن حلا کول بلکل متباہ کری ورقیت والا القریہ بلے ارد تخفیف مثال دے تخفیف ہو بیئی یقیناً پرسید و تیری پکلی آئے بائی شور و لوسو کی باران دیر خطرناک اصفو اے ببادی خطرناک باران کائیں چی تو اللہ ورمی وہ باران دے وہ خطرناک دے پسن پہ اللہ کانی ورمی نتر اصفو افلن یا کونی ورمی مولد و نید دانینی پکلوکین تاغ لاروا اپر اپلوکین تاغو باندے لاروا نبی علیہ السلام سان تکو جہاد دا پارا دیوک والا سر جنلا برطانیو امریکی و برطانیو والا سر جنلا امریکا خوری سے خلق جان امریکی تا امریکا دا برطانیو والا سر جنلا کلا یورپیان سر مقدیر یہ کہ اسے سر اکتا کھو کھو خبانی ایو تا اسا مدورا و ابو تا لاش نکائی چاکو اولا خلی کدی داری ناغورو بو اولا اولا اولا اولا سر اکو سر اگورا رسول آ کے رکھ سویا پتا ملے رکھ اولا اولا دا جو دیر علاقہ کی جو پیدا سو جائے گی مدی تو بہنی نہیں دیکھی گی دا لوکن دے اگرد پتارا اس میں یہ علاقہ دنڈی لگی ساو بودی بودی کی نہیں جی اور پاگی بانی پل لگے در ہوئے بے جن آگا جا پہ بیا ہو تو بیا جا گا جن آگا جا پہ تقریبا پنزوس ملے ہو بود پل دے ہوئی سمانا پہ رو بھی مان گیا ساسا علوم جی دے گئے بھنے لے دل اخدنے ہوئی چی جمرہ دے مالا مخلوق اس آگے لسے الگرے دے گی سبق تنیز دکی چدا دی دنیا سو ادا سو سو سرگرے لگے روان دی اکیو اندر السلام دی کسی اللہ سوک نو رلے اصابی جو نکری یکلن دیو تیرے گا جالا کنا جو مغروب علیہ ہم علاقہ دا دو تیری تیری جی بلکانو لار جی نیسوران تیری جی خود نیستے میری چیو تمو ساتھ یقین بگیا پور دکے دو بلکل نمانی پیو اندر السلام و دائیر تسلی و بیان دا حقیقت گورا مخیل با جرازی پستا دا خیلی چی ما با خلق خولی و ما تا با قالمین و غلی نتا با فتاقیر ہوئی توکانی با دبانی تکی کنزل با دتا کوئی سوری با دیگا زیم با دیو باسی جماعت کلی مدرسین با دیو بی کئی زان دیتا تیار کا کدیتا تیار نو نخشا دنو جانانا جنگ کے پسانے سے بالا بجور کے رام دولو پہ گورنا تو بھی کیا رحم اللہ تک سے رحم اللہ تک سے وہ وہ وہ کہتا وہ وہ کا کول تکرار تھا بتا دے کہ نہ لو کہ نہ سے مر بھی کہ سن تو مو ور دا وہ قسم کا اللہ سے خبر وہ بدلوں خبر وہ دقت کی نہیں ہوگا بلا کہ جو پیش ہے اساس اللہ سزا دے جس کا رہا ہوگا دا مقام دے پیغمبر دے دا دہی مقام دے کان سر دے نہیں مخالفی ملا جی تو ترقی سے جاؤ کے بازار کا سب آیا تو سفر سفر کے سیل لال بڑے خرچ ہو گیا اور امین کا گلے کوئی آگے سے جاؤ گیا تو پیروں کو ترقی سے تو جاؤ تو دونوں پہرو لے کے گیارہ ہزار کا دعوا تو گرم گلے تھے کہ جاؤ لے کے بابا کوئی ترقی سے بخیر کن کے گرم کی تو سو گی کوئی خبر ان ترقی کی تاکہ جنہوں کا سمنو کر رہا نہیں سکے تھا کیا عمل میدان پہ قدم کی عمل میدان پہ قدم نہیں سے اوبر گئی کسی عمل میدان کے اس آگا مچا رہا اس آگا دے پیغمبر دے بچی آگا میدان دے آپ کا خبری بھی بدلی آ رہی بنی پختو بھائی اردو بھائی بل چلی کتاب تو بدلی جانے پڑے بل کتاب رکھو بل کتاب کچھ رکھنی منی ستارے تم کو تو گوانی اور دس پوس کر لگ چڑھو لے گل من کا سارے کبھی مسئلہ باری رسول کبھی مسئلہ بانی اور کبار کل جی جال سے سنا ہے بولے جان اور وہ رکھ کے سفر بولتے رہی جی خلق پتہ رکھے تھے نوکران سا گردان جی سرا ملاتے جی سرا تو پچھلی وصلی جی خانان سا حضی دقا چسے جی سرے مدائر آلے گا نمو یا پلانکے خیر ہوئی نو پیغمبر کاؤ اور پلانکے را جائے را پسولی مر آلے گا سب از آغا خبر گو رو سب و فرد اللہ زور کل سے مستکار بس میں دور سے مالبا خبر دور گا کاتب و مداؤ اور وہ مساتا ان کا غلی ذلنا ان آلے اکنا یقیناً مجھے ہوئے کہ یہ خطا ہوا سنگا زمین گلی وجہ سر کو ان کو نہ زمین گلی بزرگان نہ زمین گلی مبارک ہونا ارے مبارک ہونا سارا برکت کے دی کہ پھر میں یہ چیز سے ہوں بھائی رانے فنگا تین جو ارتھ کی دے ہوئی تین تین کان یوسی بات ہوں بات ہم یہ وہ کبھی جب خبر کرتا وقت نہیں ہوگا وہ خزم نہ بہنا وہ کبھی سوری خبر کرو خبر کیا وقت نہیں ہوگا نہ غرق بن کی اور پھر آپ کو مبارن کو پھر نہ بھائی برندہ لگاؤ لاؤ اسپیکر کو کم کہ لاؤ اسپیکر کو بدن پرس میں مل جائے ان کی مال مال اللہ خلا رکھے گا تبھی جانے کی سوکھ نہ سی تو یہ اللہ کا نہ سی مدعی سر اب فضل اللہ العظیم جمع واز بتا اللہ رسائی صدر ہوتے لاؤ اسپیکر کو نہیں جانا اگر تو پھر سے یہاں کسے کتارے گئے کو لو روا دیوے انا کارا خبری کے خطا زی جیوی جن روان بسی انسو وَاصْبِرُوا عَلَىٰ آلِهَتِكُمْ إِنَّ هَٰذَا لَسَمِيعٌ يُرَادُ تمنا نے ایک لگ پا جسے پڑے بانی ہم لے کے نہ اولو اگر یا اللہ کہ پہ وہ سیچ کرے ہی میں عذاب سوک دے خطا دیر جیا دلا رہی اگر لو دیر خطا لے یہ خطائی تو خبر اندام اگر دیر خطائی جاتی جی با دا عمل خطائی لگا لگا رہی دے کامیل اللہ رہی فضیرم دے غفل ہو کامیل اللہ رہی بہت خطا کرے گا ارائیت منت تفضل الہو اور دلیل چر کرے تو بخبل طبیعت بان جروان جی اتفضل الہو مول اخفل الہو فل معبود فل دمانلو اب اتعاد ذات ہوا اخفل لوزا فل دنس ہونا نفس تخون کی دیگا غمانی اغد الہو کرے اللہ کی خون ہوتی اگر نہیں منگے گے تو تیار ملے خبر لیکن ڈنگر ڈانگر بلکہ جات پتا دیر جات پتا دلا رہے گا ڈنگر ڈنگر چلا رکھا ہے پاگ لارے بغیر تو جیتا بل لار نہیں یہ ادھر تو پھول کو رکھا ہے تو بل کر رہا شیل ہے شیر ہے ابھی تمہارا سب بجے جو دیر پڑو بیا کون ہوگا مجھے بیا اپنے دن جو ہوگا جیتے لو ابھی بیا دو کو سمجھ جو ہونا ہوتا ہے الفظم اچھا میں اور کا پھول ہوں یہ تو پھول دیتے نہیں ہوں گی بل یا نہیں گیا عام داسی دے تو ڈنگر میں لان دے جیتا لار پھول یا پاگ لارے باندھ دیجیے روانی کا دے کے روکو جی جاؤ تو پہلے باندھ دیجیے ہے نا وہ تو نہیں گلا رہے باندھے ہم گلا تھا کون گلا عمر کے جنگلا گلو میں بول لو کو بھی رنگ کل نام ہو کہنا تو ان آم یا کوئی حساب کر رہا ہوں کہاں تو ان آم نہیں ہو کل نام ہی کو اللہ رہ پتا کہے گا علم کرے اللہ رب دیکھ کیسا مدد دلنا نہیں بھی تو رب سے دلیل ہوئی اسم میں وہ غور اللہ سو رہے برکت ہو تو بے برکت ہے محسوس مثال سے اور کچھ اللہ نکاتی دے کے بغیر میں نے کتاب دیکھو ان میں اور پڑی کرنی ہے جو کہ میں نے جاری سرگن سرگن میں خبر ہوگا میں نہ خوب میں کہ پیدا کے بانی ہے میں سر گرے کر رہا ہوں بولو میں کہ مر رہا ہوں خوب نور اور مر رہا ہوں کہ تیجے سورے کمی جی سورے کمی جی غرمی للا سے اپا مستوہ باندے پا نیم کی تو نیم باندے وہ سورے با بلکل ختم سی مستوہ ربی میدان میں مستوہ دن نور پر حساب باندے دنیا پا نیم باندے مجھے لے رکی راسی مجھے ماں پا سر برابر باندے سورے با بلکل ختم سی نبا دیو آر کسورے نبا دیو آر کسورے وہ ستنے پا پس بنو کہ مر آخواتی جی نورور رسول سے ہوتی جو نصور اکتا رسول ہوتی جن کے سر نہ برا دی مگل تا نہیں جی بھئی لوکو سے نور لوکو سے نور لوکو سے نور جیسے نور لائے ہیں جادے بھئی اس پورا دوشی مجھے خواہ رہے ہیں نور بدوشی نور بدوشی پا طرف بانی ہندہ سن کا اثار کر دیں گی بور مطاعے جلی کہہ رہے ہیں او دی دی دو با برکت رو دی برکتی نر بے حسن آلی نہیں جی اصور اصطاق دنیا ترسے دلو اگر نور پر اپنے بانے پر نور سوری کی برکت ختمی سے شروع شو شروع شو شروع شو شروع شو شروع شو ختم شو نو پر بل طرف بانے پر کتا برکت را گئے خیر را رہا نو پر بل طرف ہوگی بل شروع شو شروع شو دیتا یہ سوچ پہلے پاتا یہ نگار ہے کبھی خوپی کندہ خائف سرا پکتو رہا تو دین کہنے پر دا سوری کی سکلنڈے ہو گئی برکت جی کوئی بھی برکت جی کوئی آغا ذات کے ستاپ وجود کیوں ستاپ وکور کیوں ستاپ اولاد کیوں ستاپ فائدہ و نقصان کیوں خیر و برکت اچھے و داغل طرف ہے اداغن ہوں مانا نکتو اللہ بل طرف ہے تو سورہ یہ مرکہ جن سلطین کا دیکھ لکولے کہ یہ دیر آتولو ہوں گا دا سورہ الین آزان طرف تا سیزان طرف تا این دنوں پہرکت بنے ابن مسیران دا تولو لگ لگ معمولی معمولی دین دلیل سپیتا ہوں گورا لباسا ہوں دے برکت مالی نیجی پیارا دا وہ دے برکت تا بکیتا ہوں گورا دوری کیوں باسا پا کلارا با نکین ہے ازملا دے دے برکت تا ہوں گورا لباسا ہوں پردا دا کوئی والا ریو بل پر ریو دیسی سا سا پتا ہوں گا لگی دا ایسا ارتی چیسی لباسا ہوں دا پردا دا لباس دا برا یہ کوئی لیسی چا دوری کیوں باسا خلق بیلے ہونے دا اونو لگی با نیجی او گول کی دوری کیوں گول گول یا دروگی نور سے جو بڑا باوالی آگے کی یو سان خیر دے اپا دیرانا کے بل طرف تا خیر دے دیرانا کی یو طرف تا دے خیر دا نپا دی طرف کے بل طرف تیارے کے بل طرف تا دے خیر دا خیر و دے خیری اللہ تبارک اللذی نزل الفرقان مدین سنے قرآن میں آئے گا حضور پر آئے گا دا کار دے دا اللہ نسی کو لے وکلن تبرنا علم کرے اللہ رب کیسے مدد اللہ ذل و سے کے فرق دے فیض اگر نہیں دے تو ذل عام دے سوا فیض زوال یہ کہنا سوا ذل یہ زوال نہیں فیض زوال کے غرم کو اکی رہی ہے وَوَلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّهِ لِبَاسًا اتر دے وَنَّامُ صُبَاتًا خُوز دے دمی سب کوئی خط ہوتا مستقل ختم کی سر سومان بھائی جنہیں گاہ سنے تو مائے گائے لے تو پنڈو گائے لے تو لسون گائے لے روڈو لے اسی بچے لے اسی پورا لے اسی جب روڑے سمجھے دے سکر جب ہم جللہ دا گرہ تھا جنہیں روڑے یہ اور بڑھو کئی ایو جان یو بھو کئی بارا کئی اپگا گوالی کو پولے بانے پروت کے وہ دیکھے پرسکار ایسی جی پگا گوالی راپا سے سکر جب ہم جللہ راپا سے سر ختم سے ہو ملا دا چکتے اللہ سب کرے ختم ان کے پریشان ہے غم دے غم خوب کرے پریشان ہے سوچے خوب ہو رہا گئے وہ دس لگ جا رہے وہ پاس غم پکشے گئے بڑی کی پکشے گی وہ پریشانی کا مشورہ بتا سب کن ختمون کے وقت ہے ختمون کے وقت پریشان آئی المضبوط المسجد کوئی لیکن قوت ختم سے رہے کنا او کہے گا مجھے رہے کہ خورو دو نسورن زا نسورن یا زمن نسورن بپدی کے سے مرہ کھا گا دستے دماؤ کا جہالن نار نسورن درہے گا اللہ دین جزا کا درہے گا اللہ کتاب کا کہنا ادا بدستے ناسی ناسی ناسی تسمانی پوری تسمانی لکھا ایک ساری کتے کی بچی نو پڑھا رہا ہوئی جا پا ماستخین پاسی مجھے رہنے پڑھا پاسی رہو رہ دو رہ جی پاسی کر جو مجھے اصلا دن با سب وقت جو لے رہا با سب وقت جو لے جو جو خود آتا کر رہا خیر لار خود خود با دے جو جو لے بتا جو یا سبیلی اول دو رہا قواردان رہا تھا کہتے دن اس برا پسن رہا قواردان جنہ تکا لکھ مان پر تک خامون اتا سبنا یرا رکے رہا اللہ سدا حتیت بورت وجعل النسور نهارا نسورا وهو الذي ارسل الرياح بشرا بعدنا بزي بشرا بطاروجي انا خدا الله ذا رحمت بين يدي رحمتي ورؤي غيبنا من السماء بسما نهي لباسنا وري وري باسنا نعم باران ظهورا پاکونکی ابو پاکی پاکونکی دلن پاکی زمک سر پرکی رہی چکا زمک اولا جیلے پرکی آن پرکی سی تلیل پرکی ختم کی بڑے رہ پارا کیا بارکن پرکانی مرالا کا بل لکن میتن مکان میتن او پروس کو دا خلق تا دارا سن کن کہا کی زنگر دے رہتا و منجان دے رہتا لقص فرفنا ہو بین ان یقین چلو من لگائے گے تمہیں جو مخلوق کے تزمی کی پنخ روانی تزمی کی تکی روانی بتا رہا دی یہ ذکر کرو خدا ذہن را خبر ہے آگے کی تو اکل اللہ دی بین ہم فرقنا ہو چلو من لگا بیان با بیان جو تبارک چوکل ہوں گا تو من جو کی کیا دی کی جائی کی دلیل ہر گلی سر تبارک ہوا ہر گلی سر تو تیاری سی جائی کی او کل عزت ہے بچی سے نو منکار کئی دور بد گئی ابا نفرت کی سرے دقل کی مانا کرا آل انکار دے سر دا بد گئی دور دقل کنا جمہور منی اللہ کفور میں انکار کے بد گئی دے دے کفر کولنا کفور نہ شکری بے قدری دے تو تیار دے نہ شکر بے قدر تا نوت تو دے تیار مرے روش امار راس نا فی کل طریق نظیران حکمت بیانی علاقہ کی یو پیغمبر علی گم مجھا علاقہ طور خلق مکلف کم مجبورکم کہ جدو با مانائی مچوکنی کیا رہی کہ مال ازال اللہ پکار دے پیغمبر مال ازال دے اس کیوں کو پیغمبر لار راسی بلکلی ازال اللہ پیغمبر پکار دے جگہ قانون تدعی با پیغمبر دا بچو ہنگے ہر کلی کی دائی بچو دے پیغمبر حق ہو جن کے سیدن دے ان کے زموار نپیدا کی نپیدا کی وہاں حکمت پیدا اللہ وہ پالاقہ کے پہ مرکزی جے کی پیدا کی مقرر کی پالاقہ تور خلق فریبان مکلف دی زموار دی اللہ پہی کیا رجل اللہ سا اسادہ ہوتا گوڑ مارا دے تجھے مالتو مسئول آن حجے تجھے کتاول آن حجے تجھے بعد مستخیم دیو سکو با پلدکی نوری جی اجرین دلی روان جی چاک پر روان جی بیار تجھے کل آلائی کرو ما اسمان تکے کن اور نکے اخوے کن مجھے دل لائلی مجھے دل زکور لائلی کن چاگر لائلی اتی کتاول آلائی کتاول زیا اگر کسی گردی قرآن تکول آلائی دا حکمت تو اللہ رب العالمین دے دین دے دنیا دے فرق کرا دنیا دے پر روان دے چکی ویری پور کے دن سودا لے میرے پور دے جتا دین سودا لے پرو پہنے کے دن سودا لے دے دین سودا لے پہنے کو چلے چاہتا خواب تا دے دین سودا لے چلے دے دین سودا لے پھلے نیسے در دے دل نیسے تو پھر دن سے گنا گرے نیسے گنا مبارک دے گنا پھلائی کی مندہ بیانی قابل خدا نکم سورت فرقان بانی جہاد جہاد محنت کبیر جہاد کے سختی دا اکل کنگے کہ جہاد نورو نو کبیر کے درے نور راولو جہاد کبیر پنجو کی گوروں نے پنجو زردے کاؤ بارا گت والے فہین پہ کے تلا بل تمین پہ کے تلا بل جہاد کبیر اختر پہ جماعت مسئلہ جہاد کبیر میں کہ خبر بانی پورا پوٹے کوئی نہ مانی اپداؤ کا کڑاؤ لڑاؤ کا جہاد اتنے بہ کڑاؤ دے وہ دین منگل جہاد رہی ہفتے سال اب تو مکیش سورت تو میں کی ہے کہنا ابتدائی حالات کی اللہ یہ مارا جلبا ہے دیا جنیں گے روانکڑی دو قسم سنگنا دایو خوب تند ختم ان کے ابل کری صرف اچھے رہا پمین کے لئے دعا ہو کے پردہ مضبوط بند ہجرن مزدوران بند دیر مضبوط مزدوران دیر پلک دائے کرے رہا او بے دور روان کی خوجیہ ترخے پنجاب کے اس پر جنگ دی لگ دے رکھے نہیں دے رہے کہ ترخے اوپر آتے جی تروے ترخے لوگوں نے مسخوت پانے دیر تو بندے ہوتے ہیں حال تک لوگ دیکھا نہیں کر رہے کر رہے لوگ دیر تو کوئی نفاق دیرہ ہوتی با سنتا سنجنوں میں روان دیو یو طرف تا خوب و بل طرف تا چلو دا خواجے ہوئے کہ کم کم زین کی سیس دریاب سرے لیتی گی دریابی جازی متا آہا جغرافیے پر نقصوان معلوم آہا زیر حلال سی بچے گوئے رہے پر نیم بانے جا زلال لے دے طرف تا بطور اختاری گی دے طرف تا اوبر انیخ کاری گی دے طرف تا تاریے گی ترخیبی سعودیبی دے طرف تا خوجے گی اثاری گی مجاز والا مشیح لگی او پیٹ کن کی دے غائی کنا تو دے غائی نخوجے دو خیلی دو دے ضرورت کی سن رئی تا انتے ماں تے بجی گی دے تاو دے ضرورت تے ترو بلے غائی تا مشیح لگی اگر او خیلی تے استعمال لپار دا غیر نیدہ کی دامین تے روان گی اپنی کی خیصیت کنی جدا دی کرو ترخو کی ملغلی پیدا کی گی اما یہ شیخ مایا فوق نہ گئے وگو کی ملغلی ری کمی پیدا کی گی مئی دی اما یہ خواگری اگر قابل لکا گی بس نوری فیدی پہ کہتا کروی ترخو ہو بو بودی توا چوا توا خوشو اخواجی را نغلے نوی چی دو بانی شروع کی پدا بانی دغوی لگی گزانو لگی یو تنگو چی گی بلا فخواگو بکو بیتا بکی اچھے کی دے سر کمانی بکر کئی مدہ دعوی میں روان کری دی او آغا دعوی میں کی پردہ دا تو خل خل حد بانگی روان دی دیو بل سر سری کی جینا حجرم ماہ دوران بل دلی اللہ علیہ کی مدہ سے خیر ہو دے خیری فتروی کی او قسم خیر دے اب بلہ دے خیری اپا خوابو کی بل شان تا خیر دے او بل طرف تا دے خیری کمہ دے خیری ملغنی رکی کی کمی پیدا کی جی دعو پہ کیسا دے خیری دا انورا فائدہ تو کہتا دے رہے خیر نم دے گی وہ تباہ رہتا اور اللہ رہے کی پیدا کہے رہے وہ نہ بندہ فجعال ہے بس نصبا نکرے نصب خان وصورا اسفر والے دیا کس میں دی یا اس نصب رشتہ دا یا اسفر والے دا نصب رشتہ دا دی زین داغن اسین داغن اسین داغن اسین آدم تورسو بل طرف تورسو نصفر دے زنانا پیغام آج پلان کی لوگ آج پلان کی آج پلان کی آج پلان کی آج طرف تورس دوار طرف تنسل سر گنجا وکان ربک قدیرا ادے پالن کے ساتھ گر گیا تو آنا دیر اور زیاد تاب ڈال رہے قدرت اور جو سر تنین جائے ویعبدون من دون اللہ روشن شروع شروع زجل برکت ہے دی برکتی نمانی اللہ نا عبادت کی برکت منی جبلنا دی برکتی منی جبلنا آتا نا کہ سہدو کی نیسی رسول خیر ورکی ضرور تو نیسی رسول دی خیر دی کراواری دے نمانی کے لئے خبری علا ربی پر رب خلبانی کو گناہ اپا خلاف ضرور خلبانی ظہیرن مدد کی ان کے شیطان سر ردیو کیا لگے ردیو شیطان لگے دے وہ شیطان لگے ورکی جدے ڈلے دے شیطان سر دا اور دے کیا خلاف کی علا ربی پر خلاف در ربانی فعلن کے دے فعلن کے دے طرف ترازا ادل پر شیطان ہوئی تو ماں پر شرازا دے آگا پر شروعان دے کام الکافر الکافر دے دے مسئلے دے تبارک اللذی بیدی الملک تبارک اللذی جالت السماع برو جان نورن دورتن دا اولیاء کاکے لا انفعهم ولا غرهم میلے گرے منگا تو لیکن خوشحالے و ان کے بشیر مکی کا مبشر تو خوشحالی خلق ذر رہا ان کا نا حضرت خوشحالی ان کے دائس کن ووٹ رہا تھا دیو لے ووٹ رہا تھی تو اس کی منو ووٹ رہا تھی دیو پہ سے کہہ گئے ناو تو دوردین کی جانا پیدا کی گئی دوردین کی حتی جی دیا منو خبر کن ذر ذر رہا اس کن دخلی رنگا تشہتی آقا جرگا چکے اتوے رنگ شورا دے وہ شورا جیا نتاخو من اتنا کل پا خوز رہا کہ نیسے سرا اوز تصور واسوی اوز رنو شورا رہا انتا کہتا شورا شورا دیں دیرے نو تسی کم نیسی شورا لکا فرم کہا لکا فرم بچے شورا بکی کہتا سی رنو شورا رہی اسفران راگل دی اسفران راگل دی شورا تو ناما ملد نیتی دی کنی نیتی دی چی دی دین ادا اللہ دین ازا کولی میز دکی دا اعوم میز دکی کنی واتا نمبرسیل مرکی کتا اشالی را جزی اگر جیری کا نپیر مانی بیا را جزی اس کن بگل ختم کم مجھے برا ہو جزی اس کن بگل کون مجھے برا سر مجھے جزی کلا یو دبا ہو جزی کلا بل دبا ہو جزی دقا مسالا را اس کن نکم بول وش ایک اسے ایک نور کے اس کن نکم اور اپنی حکومت لگی دجے جو پیار جو پور نہ لگی یہ ہو پیسا بلکہ دریب رکھے جیال لوگ یا سلوران کو اس کن لگی اپا غیر پاس دل اے کوم ادل اے نکوم رب دی غر کا ہر یولا ہو پا کہ نگے در کئے وقت نصابہ بدل گر کی کس طرح دے دیتا او یہ مالی اس کن کرے گی نپا دی نتی یہ خالی جنا چار نپا دوخت دی گر گی مختی و تلور کل والی کل تلور کل نروس و تلکو تن بل والی تلکو تو تن بی کسی اپی ہوشی پری بانی سی چل با سر ہوشی پر ادو سر خوف کان علب ہوشی نکو دا سیاسی میں رب جگر کا سیاسی کے تو خالی سے رکھو اس کو خارج سیاسی کو نہیں سیاسی کو دشمن کا رکھو کئی کہ سوارا تو مخی کرے سنگی کو جی کیا تو خوف میں سے دا کے دے رہا جو کم کرا دا عمل دا جو کم یہ بھی بیلی جی پھر تو خوری دے وقت سے یہ اور ساسوں نے تو قسم آ جائے روز نوارم نیس اس کی لیکن دا ہم تو پھر وائی کی نیس رب طرف تیلار لے لار صدیرن لے لار لے لار خیل اینجی تینجی بھی چیز کی ما تا خونا کئی رنی تاس تا خونا کئی دا ہر دا پیغمبر ہر بچی تا خونا کئی زان پا اللہ اس پارا توکل علال حی اللذی لا موت زان اس پارا تا جنگی آئی تا مرگ پین راجی دا تکی تا زان اس پارے پا دو مرگ راجی مرگ دا تنیم راجی ہم مرگ دا اقتدار راجی دا اقتدار اوش چاہ اگر مصارف لار اس پر خیال کے لئے کیا سر سنگرہ دے کیا سر اس نے جاری پوری شروع کری میں کوئی جاری مسلم لی جانو تو خواہ مسلم لی جانو راشد آگا سر رسی اسی دے گا مسلم لی جانو دے دے اس نظر لے جاری کچھ سمجھ میں تسو سوئی پا اللہ زان اس پر علالحائی اللذی لا یموت اپنی دے دی مرد راجی لا یموت اللہ بانی زوال نرائیس اپنی دے زوال راجی مروت میں سے دیلی بسی دے بس جلتا ہے ادھر کیا ختم سی خدا دا قیم جا یا کی دے یہ رہے کہ سب دے پاکی دے نوا پاکو مانا سر صفت انہیں تبارک اللذی بیدی الملک تبارک اللذی جہرد سماع بوری جن خوردے ہی کی وغا دے جرمیوں دے بن جانا میں دے جات خبردار ادا دی زینی دی جرمینا جرم کے سیاسی کے اللہ کے خبر دے جرم کے دینی کہنے اللہ کے خبر دے میں نے دوسرا قرآن طرح کی اتا سرم قرآن طلاق مرگر کیا بس رقم ہاتھ پیدا کی نیند لے جاؤ کی وما بہنا ہوما سماوات جن دا لار بہن ہم نہ پکارو کنا جڑ قسم کنا پاس لا برا لار دے جوڑنے کی چیچی چیچی پشپو بڑھو کی ارے ادا ہوا برابر گئے اللہ پہ عرص بات سیئے قسم پہ دا کمزور سیئے نوے انی چاہتے تقسیم کرے گا الرحمن دیر میں ربانہ دے مزکو یہ آنا ہوا فسأل بھی نوغوارا سوالو کو پاغبانی خبیرن تپوسو کا دا غبارا کی خبر دارنا یا فسأل باللہ خبیرن سوالو کا فنن دا اللہ بانی دلے خبر دارنا اندا اللہ نا غوارا اندا اللہ فنوغوارا غوارن در رحمان کن مغوارا در رحیم مغوارا غوارن در غنی کن مباندے غوارا در مغنی کن مباندے غوارا یا پا ہر سے پورا ربا یا پا ہر سے ہر سے دور کول اختیار والا ربا زمان خدا ذات کے مجبورن دو ناتوانن غریبن زمان لدہ حضرت سر کا دا اسکیم مالاو کا پا ہر کا چکے پا ہر کا چکے کب باندے کے تو پا خیر کے اسکیم مالاو کا الغنی المغنی رداو کا تنا فس البی موارا پنگا بانی خبیرن بخبردار ما چیما غدے دیتے التفات کنا وہ زمین پر یہ ظاہر رہا پکاو کنسے فس البی آنو داغا پنگا غنا وارا نر زمین پر یہ سو ظاہر رہا الرحمن دیر میں ربان دے الخبیر دے خبردار دے اچھو تو یہ دے سی امان سرکتے کے مربان اللہ تا حکم داغا امانا دیوی سبت رحمان مکے والا رحمان دا اللہ صفتوں کے نہ مانا دے نہ مانلے دیر وجہ وہ جداؤں گا کہ امامہ کی شریف رحمان رحمان الیمامہ لیاغا جہاں تا رحمان ہوں گا اللہ رحمان دے اللہ تا رحمان دے رحیم بوتے کہ عمر اتنا مقصد دیسا اللہ پیدا ہو مکی نبی علیہ السلام دعا ذکر کرنے دو خبر پیدا سر یو یو دے و رحمان و رحیم دے دو دیکھو دے نمازلا رحمان رحیم ذاتی نہیں دی رحمان رحیم صفتی نہیں دی یو ذات ماغل خلص صفتی نووا سلو لووا اگر بانی جوتی دی نا دوی اللہ تخوخانہ دا یو تخوخ دے حق لا شریک ہے باطل دلی پسند ہے حق لا شریک ہے شرکت میں آنا اے حق باطل نکر قبول دوارا کارا مکو حق وحده الى شریک لہو خدای صفات کی دا غزات خستہ دے نر دے سخی دے لکوال دے اخیار دے دے صحیح صفتوں کے اندہ سلسی اکتا یا غزات کے دا سے ذات کے ندا دے دیسا بل اور جکرہ دے تو یہ رسی سجدو کے مہربان اللہ تا سر کدکائے دا خانو نمانائے ندیو سحید رحمان احسن سجدو کو آوات تک ستا چھتیرہ تو آئی زیادی کی دعوائنا دولا دلوشکرہ بیان دولا نفوراں تیختا و نفرت دیننا درم دلبانی نصلا تبارک اللذیز سمائے برو جالت سمائے برو جان خیرون روالو روالی روستی دی خیرون روستی دی خیرون روالی فیدی روالی ارزاد تکیوی پاسمان کے لولو سوری برو جم نجوم الکبار نور خیر تا گورا نو بل خواہ دی خیرے تا گورا چی بگرمی کے سرولی دو دو کم اچھو وریہ دی مخیر راشن خوشاری شکر دے اللہ شکر دے چھو وریہ دی مخیر را اللہ نو چی پا جنی باندی وریہ دی مخیر را جی نو دیا اس کر جی بندی کری عروضی دیری کری وی بس وریہ دی مخیر را جی غرمی را تپری نفو خیر تا ام گورا دی خیرے تا ام گورا دا سانتا خیر تو انہوں گورا دے خیرے تو اس کو مرو گورا دے سورو گورا دے اسمانو گورا دے سزمکے گورا دے چیزوں تولو کہ اللہ چیلی خیر ادھے خیری خورا ویدی آگا جاتی پر چیز کرے تو قرآن پکیتا نر سراجن لمبی اون کے رنہ کن کے وقمر منیرن اس کو مل روخان کن کی روخان کن خود دے دا نور مصطفیٰ دا بلنہ دے کہ تم رمور تا مخابقی جناو رفعی کی رموار جاتی نی مرموار کردن نی اچھا دنور مکانائی نبیتے رنوالے کمی یا بالکل نہیں ناغیر اس سے دیو جنہی کتا ہے رہا ایتی آرے دا خیر اللہ اللہ کی اللہ دیکھتے کہ رسطور خلفہ دیو جنہی ان کی خلیفہ خلفتن خلیفتن خلفتن جلی خلفتن دیو جنہی ان کی صدر علی پدے روز دستے پدے نیل کے پاسد مسترے کیا جی روزنی کیا جی سپنی او دا صدر میاں نوار دے میں چروز ختمی کی نسطہ کو چرا روانا رہا اور حدیث کے عظیم دا کہ دے طرف نہ رہنا پرے ہوتا پیاروں اور دے طرف نہ رہنا رہو خطا اب طرف سائن اور جدار کو جمع سے دے طرف نہ رہنا پیارے سر جنگ سی اور دے طرف نہ رہنا پنا سی اب طرف سائن دعا دے جو کی چند رہا سی وہ خون کو سل بھی جانا یا اسباس بابا سال چلے رہی چند جانا بدات کے اللہ خلفتان خلیفہ اول چارا چیزا دی ایز دک کر چی خبر کرے آرکی یا ارادے دا اللہ دے دا اللہ دے مطمئن دا قدر کولو یاد کی دے دے شکر ما مانے شکر مقام لگا نہیں آگرے دا مکنی دے منم ادا اللہ احسان دے نکو دا اولی کی ملا غوی کی ارکو دا رہا چی تا کہ دیدی شکر ما ہوا چی قدر دینے کو دنیتان بن جانو ساو عباد الرحمن بنجان دنیا ربان اللہ آری کی جلدی کو دنیا بانی مطبانی حرم تاجرے بانی مشن حینا حیی دین رپارام جلدی تو تکبر نکلی باسی نکس مکسلی مسلو لے سینا سمانا خپل زان تزان نوی خپل زت زت نوی نظر طول پا اللہ بانے گئے کہ دا اللہ عزت کو دیکھنی دا اللہ بھی عزتی نیسی دا اللہ سپکائے نیسی اللہ دلیم عزت ورکی ہاونام ہائیمین جرگی معمولی اجرگی مرم خورا اور چکلو سرا قبر سرے کی نا قرآن لحکم دا اللہ وائکل سلام سلام رمان طرف سلام اللہ بھی جور کا اللہ بھی سکا اللہ بھی پیو کا سلام سلم سلام یا اتنا روان سی بس لاتے رکھنا سلام علیکم جلام لگیا جی جو بھارتی کی راتی با سلاما نخل جان کدا پیدا کا حائیین جس سکینت الوقار پارام من واسک یدیتی ہی ربین سجدن و قیامن اس پتیر رب تک سنجی فلم کفرات اپولاو بانین اولاو ملا تفیریات کی او پر لاسک بانین پر ناسک بانین اور پس جب علم اللہ تفریح کے نیکان دوری داخل جن کے پیغان کا اور دا سانتا غلطی رکھلے گا نو باسی قارو سلاما حدیث کے حدی اخذن لسانا الا من خیر اخذن لسانت الا من خیر جب علی محفوظ ہو ساتا دید خیر و علم مطلقنی قول الحق و الا فسکر پختانی خیل خیلی آدمی ایلو سارے نسلی خیل خیلی اخوار خوچی خیل نہیں مدنو ایلو سارے نسلی اغزن لسانکا الا عن خیر نسانتا عوض لسانکا قول الخیر ورغ بهی عوض لسانکا قول الخیر ورغ بهی ان اللسان لما عوضت معتاد دونوں تو خوب اولا دکتا کنا خوب اولا باندی پس اتا اولا دکتا سپک سپو ادا دورا دو باندی او دا سانتا یدیتین علی ربین سجدا و قیاما وانا دکتوی رب رمینگا مجرد و زمین آزاب دزودا یکینا آزاب دیو دیدے رو تاوان غراما غورم تاوان غراما حلاکا بتبائی و باری غراما لازم اڈیڈن خسن کے ایک رکا غنو غرا در قسم خلق دے غلط کار نکل ابو کے رقبان دی اللہ کا فریاد کی اللہ کا جاری یقینا دوزخ بد دے رے دے آرام ازیر ایسے گئے کس کے لیے ہی اچار اللہ مقرر کی راہی چکر فور کی جاتے ہیں کئی لمبی شریفی جاتے ہیں کئی کہ تم ضرورت کیا عمر اور کی ولم يغفروا تنسان كي متسمر فتائي ما عمر واركي جهنم بد دے ولی دے لیکن مذرت دائم دے دانے سدے مقصان دے لم يفرقوا جاتے ہیں کئی مشرک میں کئی بعد اللہ سے من ادا جب کسو یہ پی رہ گئے داد لبی کو نمبانی داد دل کو نمبانی لم يفرقوا ورکے کئی نیچی اور اللہ کو نمبانی کئی اچھا فضل نمبانی کئی میں اصراف دے میں اصراف میں کئی بے اصراف یہ آج یہ تھی کہ روپے لگی میں گم ورکا دیتے سچائے روپے دے ورکے دے دے مصل ورکا سواب جی کی جی بور کو سجے باندھے میرے اور کہا نم یو صرف اصراف نے کہی ولم یقفری اتنسیہ نے کہی اس رستے کے لگے لگے لگے مناسب لگے الاختار بالانفاق على الواحد ضرورت سے مدائی لے اور کہی بت بزرگتی جہاد نہ روان دے اگلے اور کہی نم یقفری کاغذی کی ماں سرستے کے کس میں سرستے ایسا واقل فری باندھے دہری بھی آخری کہا ارمان پاتی ابھی آؤں مقابلے لگے لیکن اب خوشحال سر اللہ کے خوشحال کا پنچیرے کی ریڈی مردار کا وہ کہنے ریڈی مانا نو خواہ دے نو کے کہنے سکار خواہ کا لا دھون ما اللہ لا نا خواہ او بل پنچیرے ان کی کل جہاد سے ان پنچیرے دیکھے بل کی کل مطغر از دارم یا بددیر پارا رہی کہ دو بمشت کم حدیث سن رہے ہلمن کے محبین دعات کا حق ریسو جسے اللہ سنے جکہ کا پورتے کیا ہو تو سلالہ ایسے جانتا ہے ادھے دے پارا کلی ناسن تک پر مومن دے کے دے دے پارا کلی کنی ہو جی سے جان کی اور ایک اللہ کیا کرا ہوگا گا ان سرسانی کرنا خیر دے پارا نہیں کہ خیر دے پارا لائے کی بنا ہو جائے اس مجاہدین کی کوئی دلی نا اوزن سر محاج کے بلتے پھنک لی وہ بن جاتا ہو کہنا اللہ دے پارا کہہ جاتا دفاع نہیں سر گئے گا نہیں دے دے دے پارا اجائے سیسی رہ جدا کر جدا جی کر کے قرآن لا کوئی اور لے رہے ہیں اور لگا پور کی اور اکوئی اور ملے رکا اور بنی میں پہ رکا ساتھ ایک درہ کے ناغب آوازی کی سے لیتے ہیں اور اکا در رکا لا ازمون زنا میں کئی بل لمنی نبی اور دا کمالی میں ایلی کر کو اکوئی چکی بھی کارو کی اوکار حرام ناک مر کئی بل لمنی دے دا سانتا پھر کئی مجھے بمس جل کا سامن مخدشی دے اسامن جرم کرے کار اسام اسم جرم مخدشی دے جرم سے سزا ہے جرم کرے سزا دے پیدا براو دے کیسے دے رو دے چند دے کیسے دے رو سزا رو دے قیمت دے چند والی کاری اوکے سزا دے اور کے دے دے جن دے دے چل بدا کار کھوم دے دے یادہ دے دے چل بدا کار کھوم دے سزا عالم انہوں دے دے چکوش رو سزا دے یادہ اس عمر جا کل لوگ کو اختیار کنی بدل ارادے اور ذلت مناسب بانے انما الاعمال بالنیات لكل امرئ ما نوى عطا کی دے تو کہنے صحیح ذریعہ یخلو فیه معانا فیه کے زیر قدر نہ دے اولار دے رکھا جرا کہ فیه معانا اور بلتا سزا دا جر المدر میں فی جہنم جر المدر میں فی العذاب دا اللہ پا کسر آزا قطع موجود کا ایدارے پدے کے ہمیشہ اید اصفت زلیلہ دنیا کی زلیلہ دیدہ آنا کے پیدا وقت کرا درست ایمان عمل ہے او کو عمل بالکل صحیح عملا بفیر مطلق صالحان سر جائز کرتو مطلب میں یہ کنا عمل ہے او کو درست اور بالکل درست اتباع سنت دمر پیرے درست ہے او کو کہ کافر قبضہ کی دے ہوئی تو کسی مجھے چپا چپا کے ہری تو پریخو تو خیبر کے اولی بھی پریخم تو نکلے تلا جدا یہ کہ اس کے وجنم زما کلا ہوتا تو چمرا اللہ اپا کسی جنہیں تبل مسلمان کے قلم کے بل بجے اس مردار کی آئی ایمان رہا ہو کبھی خبر بان ایماندار سے تو جا کہ جبہ دیں گے یہ کلا خبر ہے کہ عمران رہی اپا کسی جنہیں رہی مجھے عمل نہیں کی قدرت بدلان وبدل الله سيئاتنا حسنات بدل الله بدل به کنی کوبانی سیدی کنی کوبانی بدلی بدل کنی کوتی نگا مطلب نو ابد چکے گاہین رو گردینی کو طرفتا مسلمان جا چیزی کولا وجہ دے کفر جا چیزی کے مسلمان لبے کی مسلمانی وجہ اس پر کافر لگی مسلمان سے نقصان کر دے کافر سرکی حالات بدل کی وہ بدل اللہ سیات بدل دو جیسے سے دو نروا دو حسنات ان پنے کو بانی جو خبر جن پنے بدے پنے کو بدل کی جو پوچھے تو دو باتی جو سل جنہوں نے تو دو وقتلا مسل تو دے مسل نے کئی جو ذر نے تو دو وقتلا جو ذر نے کئی اور ذر سے اگنا حسنات بدے پنے کو بانی بدل سے کنا جنا پہ تو دو بدل سی جیسے سی پہ تو دو بدل سا او وجل پہ تو دو بدل سی نصیات پہ حسنات بانی بدل سی او فرح صدا نیسی بانی چی دے قتل کے دے قتل دور بدل اور کئی بری گئی دے دور بدل اور کئی لعل رحمت ربی ہی نے یقسمها تأتی علی حسد العسیان فی القصنی نیسیری دا خبر کی کرتی کم ندا جغما درب رحمتین کی تقسیمی دی تاتی علا علا حسب عسیان فلقسنی راسی تم وفق دو جرمین زما زما پیسا کے اول جرمین رکھ میں توبہ اکل لکنا لیکن دیا تقسیمی جی دا جرمین پیسا کے زما یا توبہ بلا توبہ بلا توبہ بلا توبہ بلا توبہ بلا توبہ بلا توبہ بلا رکھ میں دارا کی دانی دیو تو سیری بانی اعتراض کی سو کو دبائی رہی ہوئی وہاں رہی کی دبائی غیم اور سواب برا کے جنہ کم سواب برا کے کیا مطلب نہیں دے مسلمان کو ہوتا نا اوقت کامل عالم میں ادائی کرتے ہو رسول اللہ نگاہ بچن فإنه سنت مستقرم وكان كان الله غفور رحيما داخلت بدل کی اللہ بدل دے کنے توبانی کفر لا جنگی دو یا ایمان اسلام لا جنگی سخت و فضلت سے حسنت سیئات و محسنات دے اللہ دیر بخون کے نگناہوں نے تو دخل رحیم نے مہربان دے نگناہوں کو دے تو جیڑی کے بولا اور کے بولا سخت تو دے گا سرائی دے جیڑے پا گنا عمل کی عمل درست کامل یقیناً دے دل دے اللہ کا کامل در دے دل تو دے گا سلائی کی کسی نور جی کے لیے خدا پسند کیا خیر کنا تو پسی عمل شروع کی دوام علی جیڑی استمرار کی مدن دے کہ اللہ نیکی بدائی پہ نیکی بدر کی والذین لا یشهدون الزور فبخورا ای کنی حجری جی نترگندی جی نراتا زور ای سیدیتا او سیدی سر مخامت کے دل تو ای بر سر مخامت کے دل تو زیارت ہوئی و ای بر سر سیدی مخامت کے دل نیتے زور ای کنی سینی اولیل جو سا زور ای کنی سینی اولیل بحقیقت بدل سی تو بلبانی درے ویل سی ویسی لا یشهدون الزور زور سیدی سید خلاف کی سنگ ہر مجلس کے خلاف جو سید تھے اگر زور دے زور کنا گری جی برو کا سید خلاف کا شرک کا جو ہاتھ مانا تھی درسان تعلق نہ مجلسوں سے دن کا مجاہد مانا تھی مٹی جو کنا زور ہے نہ ایسا دین نہ تو خلا گری جی اور نہ پانی نہ تیرا دوانی داغلی کی اندر آوری یہ داسی اوقات ہو کم کنا اکرالا نسل علی کفارو تو کہو باسی وزا مرو باللہ مرو کراما اجکل تیری جدو کبھی فیرے کار مکیسی عزت من سمان عزت من پاپا جو کنسے رکی گی اگو سر بکین ہو سر خلصے رکی نو سر عمل کسے رکی گی افلتا کراما نیسے رفان یہ شریف سر ہے در شرافت خبر کئی مانا مانا اچھے زمین کرنا اچھے بدل تیری جن دبت مانا اچھے مکوئے دا کار دا خبر خندہ دا نقصان دے دا نقصان دے پر دول نکل دو بس دا عمر خبر از دور کے غم الباطل والکذب الباطل والکذب العرب تسمی کل ما عزید من دون اللہ زورا وزیدا ما اشہدون الزور ناجری کی دلباروں کا ناجری کی درگاہوں کا ناجری کی سرک جنوں کا ما اشہدون الزور ناجری کی عرفوں کا ناجری کی ملازوں کا ناجری کی سیاسیان دروہ جلسوں کا زور العرب تسمی کل ما عجید من دون اللہ تعالی زورا وزورا تحجیب الاثار لیبن جریر اول جل جسو جسم مخبان جو خیات نقل دی اللہ جی نے اگازی کرو غالی میں کام بن جان کراچی نسیت پریشیر ہوتا دے اکنے درا دی پریوزی پاری من پریوزی پاری بانی کانا وان دو کن جے لکوانی نوری بلن لکو یہی دی دو داشتی نہیں سمانا دینا یوشن وا غیرهم اویلیم داری مناسب تاثیر ہوتی علم کن نہیں بس یاوری قدر عمل آخر اتنی سوئے غالی کیا ہوگو رب زمگا ذات ملا زمگا دے پورا لونا دا اولادونا سوال اصر گو خدیم اللہ آخر آتا کی جنی دینداری او زمان دا خسال سبب سی پر دول نہیں دا سنتا اولادونا رہا کہ اللہ کا زمان دا خسال سبب سی دا نہیں کہ ہمیشہ ہر روزی آروا دا رفا غم کن کہ من دے اس بے فکر کئی اس بے فکر اس بے فکر ہمیشہ اسی بے سوچ کے نہیں پڑو تو خوشحالی رہتا اللہ اور جاننا علی متقین امام اوائد اللہ کروں گا جزان بچ کر ان کو برکت بغیر نہ ممکنہ امام تابے دار امام مأمومین کے حال تمہارا مفہوم باندھو تابے داری کو ان کی دنیا کا خل کو تو بدانوں کو سمجھا بہن جی وہ امام ائمتن کمنگا دنیا کا خل کو مقتدا مانا پڑے کوئی سمجھا مسلمان کرنے کئی پرکار کی پتا دے کہ نہ منگے لیے گران کا امبران کا خوب خیر کے ہوئے خیر ہے کہ نہ منگے لیے گران کا مسلمان کا پنے کئی کے نبا رہے کی دعائیں دے دے گا اللہ کو سوال دے دے چاروں گا کے مناسب کی بغلو یام بدلب اور کوئی فضورا پس ان کے سنر جنت الغرفات الغرفات بالا خانی بتازا دماغ ہو گئی زور آئے تو برداشت ہو گئی دین اللہ غم کرے صبری عن الدین صبری عن المعصیۃ گناہوں نے ادا سا کرے ویلقی علیہ اللہ طرفا وسلاما سلام سلام بچے بچے سلامتی ادا اللہ طرف ما ہمیشہ دے تجھے خوشحالوں کے سبھی خستہ دے مستقر و مقاما افعلو تبدیلی حسنت مستقر و مقاما ویتن کتاب دے رہے قرآن کے ہے لکھا ہم تنجلی و حسنت فورت سجے خاصتا ہے داری مقام ادا و قول یوازی جسی جیلے کہ تاسو تو کہ نمانے سب کی تسم ملیان نمائی مانے دا پر غول حبرانا خدا مناسب دا سدا مستقر و مقاما ادو سے دے دے حضر سر تسولہ بشارات تخاویز ذکر سو مسئلہ و تبارک خیر دا اللہ لازتے اگر اللہ کو نہیں کے دل میں نہیں سرے اس تفویض ذکر کی جرا قل وائد ہوتا ما یا بہو جکم ربی سو پرواسا تسا سو آبا آدھی ہی بالا دی ہی خیال کل پروا کل سو فکر کا کل سو خیال کی تاسو رب دستا سو رب دنا سو پرواسا تسا سو رب دنا درد کی دل آزاد لولا دعا حکم کچر نیت نریاستا سو اللہ کا تاسو کی نیتان خلق نی ہر دور کن اگو اللہ کا فریاد کئی دا رو پو جبان اللہ او دتا سو بچ کن مکہ معظمہ کی انفار کی لسی کنا کہ مطلب لکه دا اللہ عذاب تا گتی رو رو که سپیر ازمون دا اخوا سپیر ازمون دا اخوا پر تو دنیکانو که تنگولی دا لگو کولو باندی مرادی شروع کسی عذاب دا اللہ لولا دعاوکم لولا عبادت من یعبده منکم وطاعت من یطیعه منکم نیکان پکی سید اللہ با عذاب در کرو اپریشی دیگوی اجنی دن ما یعب اوزکم سپرواکی رزماستا سو سزا نے لڑکئی نو سزا در لڑکئی تاس سے پالا سدرا میں آئی کیا آزاد دبان جایا ہو یا جان تباہ کی سمو جان تباہ کی وہ اللہ اس کو تاوان کرے گا تو کہے لے سی جان گھر کئی مجھے یہ لے گھر کئی لولا دعا کم برانے میں پالا باندھی کچھ تباہ کی کچھ رنے اس طرح سے بلن تاسا اس طرح سے غیر لا دعا کم ماہو غیر ہوں بلتا بلن بل چوکوں بر مبارک میں گانے بل چان کی برکت میں گانے گانے اللہ عذاب سے لگر کا اور نہیں لگر کا بلا کر مانا پرے لگا دا پرے لگا عذاب نہ بچتے اور کدا جی نہیں کی تھی عذاب بغیر اللہ در کئی اور سزا بغیر در کئی عبداللہ ابن عباس لولا دعاؤکم ایمانکم ایمان نے مسلمان نے فقد کذب تم یقینا تصبر وزن گڑو تبارک الذی جعل فی السماء برجا بصورت مسئلہ دام درو جنو گالا بیان سے ایسی نمانائی برکت جائے گئے میں گئی چاہے رواق میں خبر نہ اپو یلو جائر کیوئی چی برکت خیر رہ سی اور چاہے رواق لی اگر ایسا کی چاہے رواق لی کو تو انہی کی خمبت کی جنی کو برکت رہ سی لولا دعا اکم کدامی ہم اللہ عذاب دے گئے کئی غیلی اکیو عذاب دے گئے تو دے گئے نمراجی علم ہوئے نمراجی عذاب اللہ نے دا تکذیب دے پیغمبر تکذیب دے رب ستاسو دا ستاسو دے پر عذابا ملازما لکم قطبا بسیو بس اس دو اجلے کی گئے او دلوانی عذاب دا اللہ را جی جہاد دے فرسی مقرر بسی سورت کی بیانو کو درے دل رجی مسئلے تبارک اللذی جہارت السماع دل جان ہا خیر دا اللہ سخا او خیر دا اللہ پنن اور تیل دلیل اتارا طرف بانے بوٹ لے تیل دلیل اعتراضوں کے قریب آنے اور مقام دے پیغمبر بچار کو لے کے دنیا کے سستے جمعوں ستا پہ جنہوں بانے کار دے مکار بکائی نیزاد کو صورت تظار کا گری ذرا یہ صورت کے قرآن کو بل دینی سی اول یو یا پلسم کی و جا گرینگل دا پاکر کی میرے ذرا دین الارادات علی الرسالہ دو پیغمبر کو پیغمبرے بانے اور بنیاد دو تبارک بانے اعتراض دینا سر ارم آیت کی پیزو یو اتو نہ یلیس جدیس یو تلیس دو تلیس درین امتیاز جواب الارادات مفصلن تفصیل سر راگے جوابنا پسپگم اور لسن آیت کی سلورم امتیاز سمیعی رہا تغیبم و غفیرہ بیزخ بغیرت کی با اللہ سے دین بانی تو مسئلہ باندے اچھے دو امین میں پتہ بے کرا سی سرگم دے کی سر جی خوری دی اس جلی دی دے دے خیر و برکت دے گلتا احمان دے اغاب ہوئی کہ ماں تیرا پرے دے اغاب خود کی جیتا اغاب قائل جیتا اغاب جذبہ کی رہی ما ارسلنا من قبلك من المرسلين الا انهم ليأكلون الطعام جواب دے اعتراض دے پیغمبران تیل انسانانو بندیانو امحتاج و اللہ تا سیر پیدا ندیر سرک و سلا جولی را پیدا و میرے گا دادا خجی جن چی سلا وخا بخوا سلا وخمو قرل تیرے گا مو و انسانی کلو اکتا جی پرمبران دا کر کرے شپگن امتیاز دادا تبارک مسئلہ چی ندا مانلی نصباب چیلی حجرم محجورا حجرم محجورا منتسنوائے زمین بن خوش اس والی نوائے دا ختم کی میں کمیری میں منجو میں والا تو حجی میں والا تو اگر نظر سدا وقت کری والا تو یار تو ختم کی والی ختم کی عقیدت کری تو اس کا جاؤ تو میرا چورا چند رجاؤ کرو ابو لہب کرو دیکھ کیوں گا کر لے جگہ اللہ نے تو آپ کرے گے رکنی مانی پر سینہ لگو لگا ہمارے ان تفریحوں میں تو اللہ ہو گیا اپنی لسن امتیاز ان کا غلط بول لینا دیر کا ساتھ بھی مت ہو سنت دیکھا سنت ہوا جو سنت بات کوئی لوگ نہیں اب تو سنت کیا مگر پینڈے دے وہاں جا رہے ابھی جا کر دے وہاں جو سنت سے آ جاتے وہ تپو کو کا کرنا جب میں سلے تپوس کر دو فکر تپوس کہے گا حدیث تپوس کر دو قرآن جا ہوئی نہیں جب میں یہ تپوس کر دو سر تپوس کر تپو کو کرانا یہ سرم اللہ کے سیوا کرتے الہ یریدی